هیز گورو زبلا حکی چو سو گیشت چین چو قلای هلوکانی دز نیشان کرد تاکو سر کرد عبدالرحمنی تیادا بکشید بلام عبدالرحمن او قلای بزی هشت چون که سپا بچو که که نیده توانی برنگاری سپای چو چو ببیتوا چو چو هیز چی روان کرد تا بدوایم بکویتو عبدالرحمن اوانی لگلی دابون بخات حالتی دو دلی و ترسو دل راو چه او بو هیزکه نیردرابو او شوینه عبدالرحمن تیای داخی ودگاکانی لی دامزرانده بو لو کاته دا حمزه و برهان هر یکه و رویشت بون بو مبستی داوه کرنی یارمتی للیو چه بلام زور بدوا کوتنو نگرانوا زور بدو ناکم ساوران بتاکو دلنیا دا میلا کارکم جوابی سر کرده ایزی بدو اکلتو با لپیچ ازار سربازیات رید وادا چم تو شایل اگر لحودا و ضیابید اوان سلامتن گورم چاو کراو بنو لیره دور بکو نوا که خان مکم لشونی خود نزولی وره رگلم کواندهی وره خیره بسر چاو Oh! بسلامتی زهر کرده عبدالرحمن ماما جان خیره برو لیره او عبدالرحمن ایگرن دور کونه ها او خواه مهدم بودن این سرغازی ترزنو چیده نتوانین لبر او روی حکمت دابوازیم گره نوا او را دکن لبر دستن ترزنو چیده ورین حکمت برا سپسر شکل سو سو بمزوانه دگاب که ایسه کارک بکن بلاب خلچه چه سوری به داولی هم کشتو پیه ایسه بدرایم کنو بیر که ولوی برهان داولی کرنی و گوتی خوتا لرهاد زنجک دور بگنن که توشتان بو باشه بابا کن گورم شان سپاس با خواک سلامتی خانم هودا و کروکی دیارین هیچ اصواری شان نیا چی؟ وره گرم خیراده ای چی روی داوا؟ حالا سرسرین ها؟ چی روی داوا؟ فواتای خواه؟ مترسا تو ایستا لحرامی دای خانمت نبینی وا؟ نخیر کواتا با چی سوا؟ ایمو کاتلشو نکمان حلافین سربازکان جمله ناکا هیرشیان با کردین خب کات خانم دیارنا موتا ایستا نازم با چی سوا؟ بیا ایشی للا بوانی ها؟ بله سربازکان با دوی دا کوتن وای بویدتن لو آرسته دا روشت بی آقاد لنسیم بی، من به دوی انداده گرم سپاکان من پرتوازه کرد و سربازه حلاتو کانیم برو آراسه زیادیار راینده کرد اگر هز یارمتی دریم بوبید اول یو چه بوینده نری؟ دوی عبدالرحمن و برهان بکشم پیش اوی هز یارمتی دریم بوبید سوهنگ اماده با بوزنگ باشا باشا او شایه نه؟ او شایه نه؟ هی خیلت کار ها؟ من بپرسیم لون بونیان تو ایز وزیان نه آوان تو ایز تاوانی کدنیا لکات ساتش آواز جوار ده هموش تک رو داد زنگ سوز و بزایی نناسی مردنی شردم با من لباسا دایا هیس من پی ناکره تنها داوای یرمتی لپروردگار نبی بلام نازن حمزه و برهان چی هوا سرعن زور بدو اکوتن لوانه هیز یارمتی لکاتی چی لبار نگد پیویست بیر که نو استاد چون خوب من در باس بکن جنابی سر کرده بوره چی روی دوا هچی نتوانم دا بود ریخی نکرتا که بون که کندش من ما تیکش کند تم بلام زور بستر بازکان مرکوز را برحال سپاسی خواهده که اینکه سلامتی فزکانی چوچو لشاخکه کتایی که نزی کلیره نشته زیبون لکتایی در چوچو هد پیم مواصل کده شایان گورم شایان چی بسراتو قسم که خیره من ببوره زنوانی شایان چو بگو رزکانی سپا چوچو گوده چی؟ بچایی خون بینیم رایده کر باشوی نکانی سر کده چوچو للای برانبر ایره بله نه توانم باور بکم او تو براسته کویا بله بینیم به تنها رای دکت او که تمر خوم حشار دابو دستم بو ایو لنا همو داری دیلی بودای کشم راوستا زوال مچو شایان کاری اوانا کن سرکرده شایان رمی گود دستم به دوی ویدا خان و زیاد آده گرم فلما که حکمت Thank you. لوانه تو سرچا که چی زور عذابی چی داره؟ من سوچیم لسپای چوچو منیش سرکده شعانم لسپای سرکده عبد الرحمن ای سرچا تو شعانی؟ شم شهری دیمشقی به نابانگا چو زور شانازی بم شم شهر دیمشقی دکر چو که شم شهری چی به نابانگ بوله سر تا پای زوی دیانگو دم شم شهر دتوانه تاکو آسنیش ببرید بای شایان زور خوشحال بو که به دستی هینا او شم شهر دگمنه خدا بیا ایستا ایوه لچوین با دواتان داده گرنگ نیو همو عشقوتو نو همو دارستانی کتاتتان دوست موا رانا واسم هجیس دبیبتان دوست موا ببرا گورم سرنجم دار تو لشتک دگر ری وای باید سب تو سرکنه شایان بید بلان باسی لو شوینه چوله خود حشار داوا من دا ترسم تکایه با دوام که وارده امنو شایانم خان مکم که حسا تو استال آرامی دای سپاس با خواه که سلامتی ها سرکل دشال من زر دل خوشم که دب بینم تو سلامتی من نخوشم ضیائی کرم امانت بیللات ورد برز بخان مکم استال دتان بمولای سرکل عبد الرحمنو سر لنویجیانه چه خوش و آرام دست پیب کنوا دل نیابا نخیر من نا بلکو ضیاء كتاكا كري عبد الرحمن بلكو بيقرينو بولاي باوشي خوا بيقرينو بولاي باوشي وكاد بدلم آرام دبيت لين ببورا خان مكم سنكا من زيم هشتي من بفرسم كاواتان بصر هاتوا تو هيت تاواني كدني يا شاير هر جيز لخوم خوش نابم عبد الرحمن هاو ساري خوش ايزدن نمتاني اوزارش بدبين موا خوا عافيس وما الخان مكم كركم امانتك امانه خان مكم تكهب يا بزيمه يلا بتوكا من باب السيارة منما هرجيز بخوم خوش نابا هداي هاو سري عبد الرحمن جاني برز بوبو آسمان دوايو نهامتي رويتي كذن كترسو برسيتي وشكتي هو كاريبو بم زوره گشتی جیانی دجوار کتایی هد ساوکانی تا حتای لگنا بدوا بیره و دی خوشکانی لگل عبد الرحمن خانمی چی دلپاچی نرمونیانی آوا ناتواند برگی و همو شکتی و دجواری و شر و شوال و را و دونانه بگرید دوا وسیط شی گرانوی بیابو بسلامتی بو باوشی باوشی او سپارده دگین مو باوشی اگر جیانیشم بخشی به لمپی ناو دا مگریه ضیاء تو پیاوی چه متمانم پیتو پیاوان نگریه نگر بارو دغلو پر دجواریش دابید تو من داله چه ایسک سو چه پیوستا کمی گارم بگری تا اکو بسلامتی دگین و لای باو کت دل راب کرد بگرن دای دای بگم بردا وامزانم تو سربازه چی ویزه امانزه چی دیاری که او دنیا داد کشم ها حقی خودتا فیب کنه چون که او یکم زنگ بو بوتو بو کوت یه بردستم با امیده بلن آمن داله هیچی الالت بیه اینه بابی بیدم لسو لسر رگم تا اوکو آرامم لینه براوا عرشم لیمه که شان سون که تو هزی منی تاقی نکده توه تد کجم ایتی سنو دزیری که نیل راکت دیرش برو بیاد نیلن بسرم دازار بنه حد سندی آول بدن های ترس نوچینا لاسو نصر ریگام های درون دینا او شایانه داره نم سوارچا چکه که زدوه ایل سر رگای بوسته گورم براستی زور ازایا هر ریزی لیده گرم هستند اللی دجمنانیش ما هرو شایانه بو که گرنگترین هزکان یمی تیخ شکندوی سابشم شیر دیمشقه که تو شردکات پیسا با هر شوه یک بید بی کجین سن تیسن بسر بازشی به هز و درسوزی وک شایان هیا جنابی سرکدا گمان اللی دلسوزی سرکردکانی سپاکت هیا فرمانک بدن هم سپا شایانم بزین دیده به هیچ شوه یک بطیر نیمدن باشا کمیگ آرام بگره بس کولکم پی آوان استم کار دویا نویب ما کشن پیویست خیره بروی تا دا گین اولای باو کد پی آوی که آوا زور استم بزین دوی بیجیرید بلای نیلن نیتن دور کهوه توا عبدالرحمن به هزده بیت اگر شاین بچه تلای بلای لماذا ليرت ساورتك ما خيانت كان من خيانت كان ريم حكمت دوب لك المكا بفيلي خانم راكد سي واضح سكوت الشيطان الخوض بينا حكمت كارج خلاف نكد يا دقبا خد داو تدسو سويت من مال في لاي بارو سامان زقلك كوست سايل تيتني باوسو بافيا نكوجي چی؟ ضیا؟ بله ای خانم چی بسره تو؟ خانم جیانی بخشی و کتی کرد گوتی چی؟ بله سپای تو چو آدین دیشه تو ضیا را کن دهن و سیلم دولا تاليه كم وقت سنو اجينو دا اوم وای رم دی تابی کشم زنای بیستر کرده کمی بوستا اگر آزای چو چوار لین مزیگ با حالا برو رو بوستا حمزه زاره چم پیوتم که واحد مده توانه بطنها لبرو رو سپاک دا بزنجید ببی اوی هز بترز بکن او دا ترسی؟ وای لین مزیگ با چو چو مشارت لگه دکم تو خواهد نیستر کرده چو چو نید راست لبم چه نه ایو دیو داشو رولا روی باب کن او تنهایه با هرشی باب کن نخیر اما پیلانه سربازانی خو حشاردر هنه دارستان لوانه اما پیلانه چی نوی برهان بیت لیره تاقی کرنوی که یا برهان نتوانی فیلم لی بکات دهی مترسی نما دهی آمده من بستانی پردکا باشا آمده من بستانی پردکا ایسا آگر حال جی سنوب کرنه نوا باشا چو چو چی ده؟ پردکه استان پیش روی را کن چی؟ هلی خلطان دین؟ پردکه ان با استان نوک بدوانم کنین؟ او اما نیوه هیز با سیگ نبوده شونه که او حالا گرینگ ما لدزده برهن هلی خلطان دین؟ او اسی گمزه یک بو بسای چطر؟ او؟ کنه او سرکت حبزه یا؟ بگره اینا دایی هدایی هاو سری عبدالرحمن کوچی جوایی کرد با هوی سرماو برسیتی و ترسو شکتی شایم توانی ضیاء رزگار بکن لمکا تو ساعت دجوارش دا هیزی یارمشت که حمزه و برهان تو بون با دعوه کرنی لسرکت دلیو چه؟ او بو دجمنی تو قاندو با دوائی دجمن کوت نوهیر شکانیان پوچل کردنوا همویان خوشحال بون با گرانوی حمزه چون که کرداری تیکو پیک شکاندن کساو روانیان بو وستا بمزورت زنجیشی چار نوستاد نزیگ بو کتی ای دا با دیار دکوه آیا چه پالوانی راستقینه و سر دکوه عبدالرحمن با مردنی هاو سرکه زور دلتنگ بو بلان پیمانی دا سر لنوی دست بخباتو تیکو شام بکاتوا لازن زیره ای ده تو برهان هول دادات بگرد بدوائی هاو پیمانی نوی بارو بارو بونوی هزه گوره و زبلا حکی چو چو زاده بی لمیان سرکوتو بی یا خود بششتر لویرانکاری و بارو دوخی دجوار رویان تیده کد همو رو داویک پیش بینی دکرید دا